إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. شكراني زوتك ملف زمستحق الله سبحانه وتعالى صلى الله سلام سيمين دي مبرا في أمي متموت محمد yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabazi na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, ndugu zangu wa Kiislamu, na yusia nafsi yangu nikikuhusieni nanyi pia kuna kukumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika tujiweke mbali na mambo mapya ndani ya sheria yetu hii ya Uislamu. Kwa hakika kila jambo jipya ni uzushi, na kwa hakika kila uzushi ni upotevu, na bila shaka kila upotevu ni motoni. Twamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke mbali na mabaya yote hayo tuliyoyataja. Ibadallah, kana sallallahu alayhi wa sallam yajtahidu fil ashr al awakhir min ramadan ma la yajtahidu fi ghayriha. Eni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama amekuwa akizidisha juhudi ndani ya 10 la mwisho la Ramadhani. Amekuwa akizidisha bidii katika kufanya ibada ndani ya 10 la mwisho la Ramadhani, juhudi ambayo amekuwa haitendi katika miezi mingine. Juhudi aliyokuwa nayo ndani ya Ramadhani ilikuwa haijawahi kuonekana kwake akifanya juhudi hiyo nje ya mwezi wa Ramadhani. Haithu kana ya'taqifu fiha, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiingia kufanya itikafu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kunako siku 10 za mwisho anaingia kufanya itikafu yake. Wayataharra lailatul qadri khilalaha, kadhalika amekuwa akitafuta lailatul qadri ndani ya hizo siku 10 za mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hadi bibi Aisha radhiallahu anha akatusimulia akitwambia kwamba kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashr ahya al-layl, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam zilipokuwa zikiingia siku 10 za mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ahya al-layl, mtume anakesha usiku mzima, anaukesha usiku wa hizo siku 10 wa ayqadha ahla, na anawaamsha wake zake waweze kushirikiana katika kufanya ibada. Washadda miizara, na anakaza kikoi chake, bimaana anajiweka mbali na wakezi, hafanyi tendo la ndoa na wake zake. Hadithi kaipokea Bukhari na Muslim. Lakini tazama mwenendo huu wa mtume sallallahu alayhi wasallama, sisi twajiita kwamba twamuiga mtume, tumeutupilia mbali. Leo yawezekana baba mwenye nyumba akaamka kusali sala za usiku, akaamka kusali kisimamo, akaamka kufanya adhkari tofauti, na ilhali watu wa nyumbani kwake wamilala, watoto wamilala, mke amilala, anasimama peke yake. Kumbuka kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akakwambia, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi ambao mlioamini okoeni nafsi zenu, jiokoeni nyinyi wenyewe pia na watu zenu wa nyumbani kwenu, ahali zenu pia muwaokoe kutokana na moto huo wa jahannama. Sasa wewe waamka peke yako, wafanye ibada peke yako, watafuta lailatul qadri peke yako, adhkari peke yako, dua tofauti peke yako, unashindwa kumuamsha mke wako, unashindwa kuamsha watoto zako. Haya si katika mafunzo ya nabiyul umma wa sayyidu thakalaini sallallahu alayhi wa sallama. Yeye alikuwa akiwaamsha washirikiane wote katika ibada. Fayandaghi ala almuslimi alijtihadu fi ibadati Allah, yalazimika yampasa kila muislam kuzidisha juhudi katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, katika kufanya ibada tofauti ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, hususan ndani ya kumi hili la mwisho ambalo ni kumi la tuashiria wazi wazi kwamba Ramadhani yatuondoka, yatuashiria wazi wazi kwamba Ramadhani ya kwenda kumalizika. Kumbe pale ambapo tulipokosea mwanzo wa Ramadhani, kati ya Ramadhani tujitahidi tuweze kuparekebisha ndani ya kumi hili la mwisho, na hiwe ndio mwenendo wetu hadi baada ya Ramadhani tukufu. Wa alla yudhi'a sa'ati hadhihi al-ayyam fi al-lahwi wal-abath, na wala wa mwanadamu usipotezi muda huu wa siku kumi hizi za mwisho kwa kufanya michezo tofauti, kwa kuikalia mambo ya upuuzi, kwa kusikiliza, kwa kutazama filamu tofauti, kwa kusikiliza miziki tofauti. Usipotezi fursa hii, ni siku chache tu ambazo zimebakia. Ramadhani itakuwa imetuondokea, rudi kwa Mola wako, yale malengo ya Ramadhani uweze kuyapata. La'allakum tattaqun, ili muweze kuwa wacha Mungu. Nina uhakika wengi wetu kumi la mwanzo halijatuathiri kitu chochote, hata kumi la pili kadhalika halijatuathiri kitu chochote. Basi tusipuuzi kumi hili la mwisho, tuhakikishe katika ibada zetu hili kumi liache limetuathiri kitu chochote ndani ya nafsi zetu, lituathiri kitu chochote kunako matendo ambayo tunayatenda, ili tuone kwamba tutaweza kuwa wacha Mungu kunako kumi hili la mwisho, hadi kuendelea hivyo kunako wakati wetu wa kufariki. Fa innal mar'a la yadri la'allahu la yudrikuha maratan ukhra, bila shaka huenda mwanadamu, hakuna yoyote ana uhakika kwamba kumi hili la mwisho ambalo umejaliwa kulidiriki, huenda hutolidiriki kwa mara nyingine. Huenda ndio ikawa Ramadhani yako ya mwisho wewe kuidiriki. Huenda hili kumi la mwisho ndo lako la mwisho kudiriki, baada ya hii Ramadhani ukaondoka. Hata kadhalika, huenda hili kumi la mwisho pia usilimalize. Kumbe muda ambao uko nao utumie navyostahiki, biikhtitafi hatimi ladhati. Huenda mtu asiomalizi kwa kupelekwa na kifo, waweza fariki wakati wowote. Hauna ahadi na Allah subhanahu wa ta'ala, haujui wakati gani utaondoka katika hii dunia ya Allah. Wakati wowote, si ajabu hata sala ya Ijumaa usiikamilishi na humo ndani ya msikiti. Kwa hiyo zidisha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mufarriqil jamaati, huenda wewe ukaachana na marafiki zako, huenda wewe ukatengana na jamaa zako, watu wote uliokuwa nao, ikawa ndio mwisho wa kuonana nao, na huenda hii ndio ikawa sala yako ya mwisho. Baada ya hii sala, tunasikia fulani tunaanza kumuandaa na kumpeleka katika nyumba yake inayomsubiria. Kumbe tujirejeshe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahina idhin yandamu haithu la yanfa'u nadam, ikaja kufikia mwanadamu ukaanza kujuta, na ilhali majuto yako hayo hayatukusaidia kitu chochote. Hakuna kitu chochote kitakachokusaidia katika kujuta, bali kitakachokusaidia ni yale matendo yako uliyotenda, ni ibada zako ulizozitenda. Kwa hiyo zidisha ibada kwa kasi, zidisha juhudi katika siku hizi zilizobakia, huenda zikaja kukutengenezea pale ulipoharibu hapo mwanzo. Ibadallah, wa min khasa'is hadhihi al-ashri wujud lailati al-qadri fiha wa hiya lailatun 'azama. Waja wa Allah, bila shaka katika ubora wa katika mambo hasa ambayo yanapatikana ndani ya kumi hili la mwisho ambalo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kupatikana ndanimo usiku wenye cheo, usiku wenye makadara, usiku wa kadari. Huu unapatikana ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Hadi wanazuoni wakafikia kuzungumzia ndani ya siku kumi za mwisho za Ramadhani na siku kumi za Dhulhijja, zipi ambazo zilizokuwa bora kushinda zingine? Tukumbuke Allah katuambia walfajiri wa layali na ashri, Allah naapa kwa zama za alfajiri, pia akiapia masiku kumi. Wanazuoni wakasema siku kumi za Dhulhijja ni bora mchana wake, kwa sababu panapatikana ile siku ya Arafa. Kama vile vile siku kumi hizi za mwezi mtukufu wa Ramadhani, hizi siku kumi za mwisho, usiku wake ni bora kuliko mchana wake, kwa sababu ndani yake panapatikana Lailatul Qadri. Hivyo ndivyo alivyo fasiri wanazuoni, Allah wa rahimu. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadri, hakika sisi tumiteremsha Qur'ani katika usiku wa Lailatul Qadri. Wama adra kama Lailatul Qadri, na nikipi kitakujuza usiku huo wenye cheo, usiku huo wa Lailatul Qadri? Lailatul Qadri khairu min alfi shahr, usiku huo ni bora kuliko ma usiku elfu moja. Usiku umoja tu ukibatikiwa kuupata huyo usiku, elewa kwamba wewe umipata ubora, ubora unaozidi mausiku elfu moja. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ughfira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahu al-Bukhari. Yoyote atakayesimama usiku wa laylatul qadri, laylatul qadri kamkuta yuko katika ibada, ima yuko akisali au akifanya dhikri tofauti, au akiwa yuko anasoma Qur'ani, au akiwa yuko anaomba dua, akadirikiana na usiku huo wa Lailatul Qadri imanan, akiwa na imani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, na huku pia akitarajia kwamba Allah ndiye anayelipa malipo, Allah ndiye atakayempatia malipo ya yeye kufanya ibada za ndani ya usiku huu. Ughfira lahu ma taqaddama min dhanbihi, mtu huyo atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Kuupata tu usiku huu moja inakuwa ni sababu ya wewe kusamehewa dhambi zako ambazo zilizotangulia. Ila watu leo tunakuwa wavivu, hata kuamka usiku kufanya adhkar tunashindwa, sala imekwisha tushinda, hatusimami kusali sala za usiku, hata adhkari pia hatunashindwa kuzitekeleza. Elewa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alwasifu waja wake aliposema wa bil ashari hum yastaghfirun, unapofika ule muda wa kuladaku, mida ya saa 10 ya usiku, saa 9 usiku, saa 8 ya usiku, waja wa Allah utawakutana wako kwenye istighfar. Umeshindwa kusali, basi amka, tawadha, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Hicho hakichukui muda mrefu. Subhanallah, astaghfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hapo pia unapata thawabu, hapo pia unaingia katika wale wanaopata ujira, ikiwa kwamba wataujiriki usiku huo wa Lailatul Qadri. Ibadallah, eni wajwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa qad khassa Allah ta'ala hadhihi laylata bi khasa'is. Usiku huu wa Lailatul Qadri ni usiku ambao Allah kaweka mambo spisho ambayo hayapatikani katika mausiku mengine. Mambo hayo yanapatikana kunako usiku huu wa kipekee. Usiku zingine zote hauwezi ukayapata hayo mambo, kamwe hauwezi ukayajiriki wala hauwezi ukayapata. Bila shaka jambo la kwanza منها أنه نزل فيها القرآن ndani ya usiku huo wa Lailatul Qadri, ndio usiku ambao Qur'ani imeteremka jumlatan wahidatan, Qur'ani yote nzima, kama jinsi unavyoiona suratul Fath mpaka suratul Nas, yote nzima kwa jumla imeteremka usiku wa Lailatul Qadri. Min al-lawhil mahfuz ila samai dunya, kutoka katika ubao uliohifadhiwa kushuka hadi katika mbingu inayoanza ambayo ni mbingu ya dunia. Thumma nazala mufassal بحسب الوقائع في 23 سنه على نبي محمد صلى الله عليه وسلم كشيء كاجنا تيمك تفوتي sawa na matukio yanavyotokea. Pakitokea hili ndiyo inashuka aya kuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, wala hilo alipingiki, kwa kuwa Qur'ani imeshuka usiku huo. Yote kwa ujumla alivyosema Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadri, hakika sisi tumiteremsha Qur'ani katika usiku wa lailatul qadri. Kadhalika jambo la pili, wasafaha Allah bi annaha khairun min alf shahr, Allah kausifu usiku huu kwamba ni bora kuliko mausiku elfu moja. Aliposema Lailatul Qadri khairu min alf shahr, usiku wa Lailatul Qadri ni bora kuliko mausiku elfu moja. Ama jambo hasa la tatu katika usiku huo, wasafaha bi annaha mubaraka, Allah kausifia usiku huu kwamba ni usiku uliokuwa wenye baraka. aliposema inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, hakika sisi tumiteremsha Qur'ani ndani ya usiku wenye baraka. Kadhalika majambo la nne, yakthuru tanazzulu almalaikati fiha, wa malaika wanateremka kwa wingi, wakipishana, wanashuka kuteremka katika hii dunia kunako usiku huo wa makadara. Likatharati barakatiha, hayo yote ni kutokana na baraka zinazopatikana ndani ya usiku huo mmoja. Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amrin, wa malaika wanashuka, wa malaika wanateremka wote kwa ujumla wakiwa na kiongozi wao ambaye ni Jibril, wanatoka kule mbinguni wakishuka katika hii dunia kutokana na baraka za usiku huo umoja. Ama jambo lingine, wa hiya lailatun salimatun, ni usiku wenye amani. La yastati'u shaytani an ya'mala fiha su'a, shaytani hana nafasi ya kufanya mabaya yake anayoyataka. Au ya'mala fiha adha, au kufanya maudhi ya aina yoyote anayoyataka, hana nafasi. Usiku misalimika, usiku umelindwa, wa malaika wameshuka wote wakiwemo na kiongozi wao Jibril. Shaitani hana nafasi, shaitani hawezi akasogea kwenye usiku huo. Bila shaka hizo zote ni kutokana na baraka za usiku huo, kutokana na utukufu za usiku huo. Ama jambo la sita katika mambo haso ya usiku huo wa Lailatul Qadri, yaghfiru Allahu liman qamaha, Allah anamsamehe yule atakayesimama usiku huo kwa kufanya ibada, ima kwa sala, ima kwa kufanya dhikri tofauti, dua tofauti, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atakayesimama lailatul qadri, atakayesimama usiku wenye cheo huku akimwamini Allah na kutarajia malipo kwa Allah, atasamehewa dhambi zake zilizotangulia. Ama jambo lingine la saba, wa min azamatiha anna Allah azza wa jalla anzala fi sha'niha suratun tutla ila yaumil qiyama, kutokana na utukufu na baraka na ubora wa usiku huu, hadi Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha sura nzima tu ikizungumzia usiku huu wa suratul qadri, inna anzalnahu fi lailatil qadri, mpaka mwisho wa hii sura. Haya yote ni kuonesha ubora wa sura hii, utukufu wa sura hii, hadi Allah kufikia kufanya kitu kama hicho ni kwa ajili ya utukufu wa hichi kitu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tuzidishe ibada ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Kunako siku kumi hizi za mwisho zilizobakia, tulipozembea, tulipoharibu, basi tupatengeneze kwa muda mchache unaobakia, huenda nasi tukajikuta tumeingia kati ya wacha Mungu. Tumomba Allah tujalie tuwe miongoni mwa wacha Mungu wale ambao wanaowapenda yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, bila shaka ibada ndani ya mwezi mtukufu huu au ibada ndani ya siku kumi hizi za mwisho ni bora kabisa zaidi ya ibada za miaka 83. Miaka 83 wa lailatul qadri fil ashr al awakhir min Ramadan. Na hili linafahamika kwamba lailatul qadri inapatikana katika kumi la mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallama, taharraw lailatal qadri fil witri min al ashr al awakhir fi ramadana min ramadana. Tafuteni, zidisheni juhudi katika kuitafuta lailatul qadri kunako kumi la mwisho ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wewe ukitaka kuipata lailatul qadri, ingia kumi zote za mwisho, anza tariki 21 mpaka utakapomaliza, uko unaitafuta lailatul qadri. Ama kuna wengine unakutana anasali zile siku tu zisizogawika na mbili, anasali tariki 21, 23, 25, 27, 29. Unaweza ukaikosa ukenda kwa mfumo kama huo. Warajaha ba'dhul ulama'i annaha tantaqilu kulla 'amin, wanazuoni wamesema kwamba lailatul qadri kila mwaka inabadilika. Kama leo kitoka, kama mwaka huu ikitokea 21, basi mwaka kesho yaweza tokea 22. Kila mwaka inakwenda inabadilika. Wewe ukitaka uipate, diriki siku zote kumi hizi za mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakuna ujanja, utaidiriki tu, utaipata lailatul qadri ikiwa utafanya ibada ndani ya siku zote kumi hizi za mwisho. Kadhalika ibadallah, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala, lailatul qadri usiku huu wenye cheo ameuficha, hakuweka wazi kujua kwamba ni leo ndio hasa unaopita. Hakuweka wazi kwa nini Allah kafanya hivyo, ili watu wazidishe juhudi, watu wazidishe juhudi katika kufanya ibada ya kutafuta huyo usiku. Na yetu tungeliambiwa unapatikana tariki fulani tu, hakuna angekuwa anafanya ibada katika kumi hili la mwisho. Sote tungekuwa tunawindana na ile tariki moja ambayo inayobaki ndio tunautafuta Lailatul Qadr. Msikiti bila shaka ungejaa, hadi nje watu wote wangefurika kwa kutafuta tu huyo usiku. Allah kwa hikma yake akaamua kuuficha. Wewe kama unautaka, basi lazima ufanye juhudi kwa kuweza kutafuta huyo usiku. Yanbaghi lilmu'mini an yajtahida fi ayamin wa layali hadhihi al'ashr fi ad-du'a wa tadarru' ila Allah. Inampasa mwanadamu yoyote yule kuzidisha juhudi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna kwa siku hizi kumi za mwisho, hususan katika masala ya du'a, kama jinsi Aisha radhiyallahu anha alivyomwambia Mtume sallallahu alayhi wasallama, araaita in wafaqtu laylatal qadri ma aqul. Ewe Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, niambie unasemaje pindi nitakapowafikishwa kuidiriki Lailatul Qadri, niseme nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, sema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ewe Allah, ewe Mola wangu, hakika wewe ni mwingi wa msamaha, unapenda wanaokuomba msamaha, nisamehe ewe Mola wangu. Haya ndio maneno Mtume kamfundisha Aisha ayakithirishe kuyasema ndani ya siku kumi hizi za mwisho. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah nisamehe ewe Mola wangu. Ama yale maneno mengine ambayo watu wanaongezea wakisema Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa, neno karimun bado halijathibiti kwenye hadithi. Utakapoomba dua hii usiweki hilo neno, ili umepatia sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu wa Kiislamu, usiku huu wa Lailatul Qadri una alama zake ambazo tumewekewa. Iwapo utaziona hizo alama, elewa kwamba usiku huo umekwishapita. Na alama zilizothibiti kwenye hadithi iliyokuwa sahihi ni alama tatu peke yake, ni alama tatu peke yake. Ama alama zingine zote ambazo zimetajwa, hizo hazina dalili iliyokuwa sahihi. Dalili ya kwanza ya kujua kwamba Lailatul Qadri imepita, ash-shamsu tatlu'u sabihataha la shu'a'a laha, jua linapochomoza asubuhi huwa linachomoza halina ile mishale yake. Jua linachomoza tu kimviringo, limeikaa ikatu hivyo hivyo, halina ile mishale yake ya kung'aa sana wala ya kuchoma, hapana, linatoka tu liko limetulia bila matatizo yoyote. Hiyo ni alama ya kwanza. Ama alama ya pili, Lailatul Qadri lailatu samha tatalqa, usiku hule wa Lailatul Qadri ni usiku ambao unakuwa umetulia, hauna baridi wala joto. Yani wewe ukiona usiku na udiriki ndanimo, hakuna joto wala hakuna baridi, hali iko wastani, hali imeikaa kati kwa kati, elewa kwamba huyo ni usiku wa Lailatul Qadri. Na ukiamka asubuhi wa usiku huo utaliona jua linachomoza, hali ya kuwa ni la rangi ya wekundu, lakini wekundu wa hali ya kufifia, si wekundu wa kuiva sana wala si njano, ni wekundu tu umefifia fifia. Hiyo ni alama ya pili. Ama alama ya tatu, Lailatul Qadri safiyatun bulja, usiku huo wa Lailatul Qadri mwangaza wake unakuwa umetulia, si giza la sana wala si weupe wa sana, unakuwa ni mwangaza wakati kwa kati, kaanna hafiha kamaran satiha, kana kwamba utasema mwezi wa tariki 13 au ule mwezi wa Badri, mwezi wa siku za Badri unavyochomoza, jinsi mwezi unavyokuwa kimviringo ndivyo inavyokuwa katika usiku huo wa Lailatul Qadri, ule mwangaza jinsi unavyokuwa ndio inakuwa hivyo. Wala yahilu lilkaukabin an yurma bihi fiha hatta tusbiha, wala hata nyota zenyewe peke zinakuwa zimependeza, si kwamba eti zinakuwa ni chache wala nyingi sana, kana kwamba utasema hakuna nyota, hadi itakapofika muda wa asubuhi inakuwa iko hivyo. Jua lake pia linapochomoza kama tulivyosema, linachomoza hali ya kuwa mviringo, jua linakuwa lote lizima kana kwamba ni mwezi wa tarehe 13. Hizo ndizo alama tatu ambazo zimethibiti ndani ya sunna, ndani ya hadithi zilizokuwa sahihi. Ama alama zingine zote hizo hazina dalili iliyokuwa sahihi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, tuzidishe ibada ndani ya mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, kuna kwa siku kumi hizi za mwisho, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuombe misamaha kwa makosa yetu tunayoyafanya, au yale makosa ambayo tuliyo tunatanguliza, tujikosoe kwa hizi siku chache zinazobakia. Ni siku chache tu Ramadhani itakuwa imeondoka. Hatujui kwamba tutadiriki tena hizi siku kumi. Kumbe maadamu umepata fursa hii, itumie hii fursa. Usiichezee hii fursa ukaja kuijutia baadaye, ukaja kuwa miongoni mwa watu wenye kulaumu duniani mpaka akhera. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa watu watakaoidiriki Lailatul Qadri. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie Ramadhani hii iondoke hali ya kuwa imetuachia athari za uchamungu katika vifua vyetu. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya Ramadhani matendo yetu yawe mazuri kuliko kabla ya Ramadhani. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.